Muhterem efendim, sihir-i seniyye ile yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, ahlakı ve yaşayışıyla günümüzün hadiseleri arasında iltisak noktalarının yakalanması gerektiğini ve bunun zaruret ölçüsünde ehemmiyet arz eden bir husus olduğunu ifade buyuruyorsunuz. Bu açıdan Hudeybiye sulhünü değerlendirir misiniz? Belki günümüzde, belki de eskiden yapılmıştır ama bizim elimize geçmemiş. Eskiden yapılmışsa, o da bir yönüyle hangi asırda yapıldıysa o asrın şartlarına göre, konjonktüre göre yorumlar yapılmıştır. Siyer-i Seniye, Kur'an-ı Kerim de öyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de öyledir. Onun temsili diyebileceğimiz Siyer-i Seniye esasen. Neyin nasıl anlaşılması lazım geliyor? İster Kur'an'dan ister sünnet-i sahiyeden. O meselenin böyle işin şeyine, kaynaklarına uygun ortaya konması meselesi, temsil edilmesi meselesi, ifade edilmesi meselesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tavırlarıyla, davranışlarıyla, sahabe-i kiram efendilerimizin be'eyyihim ihtedeytüm ihtedeytüm mübarek sözüyle serfiraz o toplum. Yani onlar doğru görmüşler, doğru anlamışlar. O dili temel esprisiyle en iyi kavrayanlar onlar. Dinin esasatına taalluk etmese bile füruata ait meselelerde anlaşılması gerekli olan şeyleri anladığımızı söyleyemeyiz. Biz, bizim durumumuzun müsait olduğu şeyler ancak anlarız onlardan. Onlar her birisi bir dil erbabıydı. Kur'an onların dillerine göre inmişti. Efendimiz onların içinden bir tanesiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet-i sayede ifade edilen, sünnet-i seniyede ifade edilen şeyler de yine onların dilleriyle, onların anlayışına göreydi. Onlar o meseleyi çok doğru anladıklarından dolayı. Evet, onlara iktida zannediyorum kurtuluruz. Ancak yani o dönemde o hadiseler böyle cüzi olarak ortaya konur, cüzi bir hadisedir. Fakat külli hadiselere işaret vardır yani onlarda. Adeta her hadisede daha sonraki dönemlerde devirlere göre o meseleyi çözme adına bir kısım uçlar bırakılmıştır. Ondan yürüdüğünüz zaman kendi döneminizin, kendi insanınızın kültür seviyesi nazarı itibarı alarak, yetiştiği kültür ortamı nazarı itibarı alarak bir yönüyle, o günkü şartları nazarı itibarı alarak, telekomünikasyon nazarı itibarı alarak, küreselleşen bir dünyayı diyelim, günümüz açısından kullanalım bunları. Esas bırakılan uçlardan yani bugün nereye yürümemiz lazım, meseleye nasıl bakmamız lazım, o çok iyi kavranmalı. Öbür türlü Siyer-i Seniye'yi anlatırken bununla alakalı, hakikaten bir yönüyle o döneme ait şeyleri anlatırken içine girebiliriz. Adeta o işin kahramanlarından biri olmayı duyabiliriz vicdanlarımızda. Müteessir eden hadiseler karşısında dolar boşalırız. Sevindiren hadiseler karşısında sevince gark oluruz. Doğru da, fakat bunlar böyle tarih hadiseleri nakletmek suretiyle hikaye gibi şeyler olur. Bu mesele onun ötesinde bir şeydir yani. Anlatılırken öyle değil yani. Hatta imkan varsa yani o türlü değişik çağlara göre böyle bırakılan uçlar, onlardan çıkışlar yaparak böyle istinbat adı altında, içtihat adı altında böyle çağa göre bazı boşlukları doldurma adı altında o mevzuda mutlaka meseleyi biraz da ona göre yorumlamak lazım. O Maturidi'nin ifadesiyle belki tevile girer yani. Tevildir onlar. Sahabenin yaptığı şeylere tefsir deniyor onlar. Yani biraz kapalı meseleleri fesretme, açma oluyor. Öbürüne gelince o bir şeye evl etme oluyor yani. Ona irca etme gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla öyle bir mülahazada alternatifler melhuzdur. Yani şöyle de olabilir, böyle de olabilir, böyle de olabilir. İmam Maturidi Hazretleri'nin o mevzudaki mülahazası bana en gence geliyor yani, tevil diyor. Evet, yani bir meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı, hani bize ulaşmamış olabilir. Ulaşan şeyler de geçmiş döneme ait şeylerdir yani. O günün tarih felsefesi açısından hadiselerin yorumlanması şeklinde, sosyal tarih açısından hadiselerin yorumlanması şeklindedir. Fakat o günle bugün arasında sosyolojide çok ciddi değişimler olmuştur. felsefi telakkiler, bazıları rafa kaldırılmış, bazıları mudası geçmiş, yeni düşünce tarzları filan oluşmuştur. Bunlar karşısında böyle temelde İslami toplum hep aynı yerde dursa da, fakat günümüze göre zaman en büyük müfessirdir diyor yani. Onun ortaya koyduğu teviller ve tefsirler değiştirilemez yani. Onu bir müfessir olarak kabul etme. Dolayısıyla zamanın tefsiri nazarı itibara alınmamıştır o dönemde. Ve bilemezlerdi yani. Günümüzün, zamanınızın, bugünkü zamanın tefsirini ancak bu zamanın işte evladuz zamanı veya evladul vakti onlar anır. Evet. İbnüz zaman sofilerin ifade ettiği şey veya işte İbnül Vakt falan diyebileceğiniz bunlar nuanslarıyla farklı şeyler ama yani bu konuda da mütalaya alınabilecek şeylerdir. Evet. Bu yönüyle de hani öyle bir şey deyince insan yanıltmamış olabilir. Benim gördüğüm bir iki tane siyer felsefesi vardı. Bunlardan bir tanesi de ben de çok sevdiğim Muhammed Gazali. İhvan Gadir'e uğratıldığı zaman, mahkum edildiği zaman o Gadir'i çekenler, yaşayanlardan bir tanesiydi onların içinde o dönemde. Çok icmaliydi. Çok fazla böyle bir derinlik görmedim. Bir de zannediyorum Elbani'nin de onun üzerinde bir tenkiti vardı. Başkalarına siz de baksanız yani biraz günümüze göre tam ayna tutmuyor diyebilirsiniz. Bu açıdan da yani çağımızın çok iyi okunması lazım. Hani zaman iyi bir müfessirdi de zamanın okunması lazım yani. Bugün tam okunması lazım. Değişik toplum yapılarıyla, hususiyle içinde bulunduğumuz bir toplum. Nasıl hani şöyle diyoruz, yani insanlar değişik kültür ortamlarında yetişen insanlara karşı böyle geçerli olan, hüsnü kabul görebilecek bir söylem geliştirmeleri lazım. Bu çok önemli bir mesele. Yani siz Avustralya'ya mı gittiniz, Afrika'ya mı gittiniz? Çok farklı milletler var, kabile dinleri var, Hristiyanlık gelmiş, yerleşmiş. Batılılardan daha fazla mütaassıp Hristiyan haline gelmişler. Müslümanlara karşı çok ciddi tavırları var. Şimdi bunları çok doğru okumak lazım bunlara. Böyle kabaca tepelerine vuruyor gibi gidilmez yani. Toplum doğru okulduktan sonra bunlara nasıl nüfuz edilir yani? Kiliseye nasıl girilir? En azından meseleye bir diyalogla, bir hoşgörmeyle, bir konuma saygıyla, bir onları da insan yerine koymakla, bir ahsen-i takvimin masarı görmekle, onları da bir yönüyle, mahiyetleri itibariyle, donanımları itibariyle, bir mirat-ı mücella görmekle bunu ifade ederek bunlara nasıl sokulur? O sertliklerini nasıl kırarız yani? Mehmet Bey bir şey diyordu, adam vecize şeklinde ifade etmiş. Beyaz insan elinde İncil'le geldi, bize gözlerinizi kapayın dedi. O kabazlık yapıyor gibi. Biz gözlerimizi kapadık, gözlerimizi açtığımız zaman bizim arazilerimiz, topraklarımız, yeraltı, üstü zenginlikleriyle baktık ki onların elinde, bizim elimizde de sadece İncil var. Şimdi böyle bir toplum, böylesine asimile edilmiş tamamen, kendi değerlerinden uzaklaştırılmış, tecrid edilmiş, hani değerleri var mıydı, yok muydu, animist miydiler adamlar, şamanist miydiler, neydiler yani, nasıl bir şeydi, bir peygamberin izi var mıydı üzerlerinde bilemiyorum da, fakat her şeyini o fırtına aldı götürdü. Şimdi bunlar çok iyi okunarak bence işte o uçtan hareket edip, ben bu zamanın çocuğum ve şöyle bir toplum içindeyim, ona göre bir söylem geliştirmek lazım. Belki bizim eksiklerimizden bir tanesi bu. Bir merkezi bir söylem geliştirme merkezi oluşturma esasen. Yani bir yönüyle isterseniz böyle bir diyalog merkezi gibi bir şey yani. Burada bu insanlarla nasıl diyaloğa geçebiliriz, nasıl konuşuruz? Tepki almadan, reaksiyona sebebiyet vermeden böyle bir şey nasıl oluştururuz? Evet, bunu düşünen insanlar bir araya gelerek bu mevzuda ciddi bir şey oluşturmaları icap eder. Elimizde Kur'an var, sünnet var ama fakat o meselelerin değişik toplumlara, değişik kültür çocuklarına göre sunulması adına mutlaka bir söylemin, bir dilin, bir beyan şeklinin oluşturulması lazım. Meselenin bir yanı. Bu mevzuda çok geri olduğumuz yani, çok geri olduğumuz söylenebilir. İşte siyer yani günümüzde nazarı itibara alınarak herkesi çok alakadar eder yani. Siyer umumi o tabiri kullanmak doğru değil de belki başvurulması gerekli olan bir menhelül azmül mevruttur. Felsefi bir kaynaktır. Düşünce hayatımız adına bitip tükenme bilmeyen bir kaynaktır. Fakat bu kaynaktır da hani böyle bu kimyevi unsurlar gibi. Yani ondan çok şey çıkarılabilir. O kimyenin tablosunu alacaksın karşısına. Neyi neye katarsak ne olur? Neyi neye karıştırsak ne olur? Neden ne çıkar filan? Yani sizin suyunuzdan efendim uranyumunuza kadar. Neden ne doğar filan? Bunu çok iyi planlayacaksınız. Ona göre yapacaksınız diyelim. Yoksa böyle işte Dev Risalet Penayi'de sizin verdiğiniz misal çerçevesinde Hüdeybiye, yani belki günümüz adına da çok şey ifade ediyor burada. Hüdeybiye hakikaten böyle tansiyonların gerildiği bir yerdir orada. Neyse ki Ashab-ı Kiram Efendilerimiz de az buçuk orada. İster duygulanma deyin, ister hisleriyle hareket etmeye hazır hale gelme demeyin, İsterse kılıçlarını kınlarından yarıyasık kadar çıkarma, bir karşı koyma hissi filan deyin. Yani o esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir işaret etseydi hepsi olurdu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Cenab-ı Hakk'ın oradaki gayrimetlu vahyiyle de öyle davranmış olabilir. Aynı zamanda tabiatının gereğini de ortaya koymuş olabilir. O bir temkin insanıdır. Bir teyakkuz insanıdır. Bir tedbir insanıdır. Hangi hareketin nasıl geriye döneceğini hesap eder, ona göre yapar. Yani şimdi orada bir de o, yani ben değil o, siz de değil, hiç kimse de değil yani. Sahabe-i Kiram Efendilerimize söz vermiş, Kabe'yi tavaf edeceğiz demiş. Yani çok önemli bir mesele. Hani ben şimdi diyelim ki özür dilerim de hani benzetme olmasın. Eşeği sahibine benzetilmez hiçbir zaman. Ben size şöyle bir şey diyeyim yani. Arkadaşlar sizinle şu gölün başına kadar bir gidelim orada. Bir bakalım, bir oturalım. Çok hava güzel. Oysa ki hava ne güzeldir ne bir şeydir. Ve meteoroloji de çok kötü şeyler haber veriyordur. Yolun yarısına kadar sizi götürdüm orada, birdenbire rüzgar esmeye başladı, dolu yağmaya başladı. Sizi geriye getirdim. Bana demez misiniz? Amma da firaset, amma da kiyaset, amma da fetanet. Maşallah yani. Sana bir plaket vermek lazım. Bu kadar kiyaset, fetanet, arkasından gelir plaket. Şimdi o Efendimiz yani semavi onuruyla, o engin onuruyla demiş ki bu sene hac edeceğiz biz, umre yapacağız demiş yani. Almış götürmüş 500 kilometrelik bir yol. Onu atla, deveyle, katırla o günün şartları altında nasıl yürünür o mesele? İşte Cidde'ye yakın bir yere kadar gelmişler orada. Orada haremin en açık yeri orasıdır yani. En uzun 70 kilometre kadar bir mesafe vardır orada. Böyle bir çıkıntıdır orası. Oraya kadar getirmiş. Birdenbire karşılarına olmaz diye bir şey çıkmış. Yani dolu çıkmış, yağmur çıkmış, fırtına çıkmış, buz çıkmış, gidemezsiniz demişler. Bu. Şimdi orada o onurunu düşünseydi, bakın o da bir meseledir yani. Vallahi o ashab-ı kiram böyle. Ne Halid dinlerdi, ne Amr ibn-i As dinlerdi. Kılıçtan geçirerek Kabe'ye kadar giderlerdi. Ama bu bir kazanç sağlamazdı yani orada. Onların içinde nice istida edecek insanlar vardı. Nitekim bir sene, iki sene sonra o Halid ibn-i Velid, o Amr ibn-i As, Osman ibn-i Talha, bunlar çok önemli simalardı, müşarun bilbenan insanlardı. Bunlar o boşluğu hissederek, artık hiçbir şey yok. Beri tarafta da gelişen bir güç var. İlel merkez haliyle böyle sürekli etraftan derliyor, topluyor, getiriyor. Gönülleriyle gittiler. Halid'in onuru kırılmadı. Halid'in onurunun kırılmaması lazım. Allah Resulü'ne gönül rızasıyla, kerhen değil, İkraha tabi olmadı. Gönül rızasıyla gitti, tabi oldu ve hakkını verdi vefat edeceği ana kadar. Ve diğerleri de ondan geri kalmadılar. Şimdi onların içinde böyle yüzlerce insan vardı. Binlerce de diyebilirsiniz. Müstahitti bunlar. O gün Türkiye'de bugün olduğu gibi size karşı bir paranoya, bir korku, bir endişe, bir telaş, bir dünya imparatorluğu orada. Adam kendi namına yapıyor. Beni Haşim filan. Beni Mahsum'a karşı bu işte. Yok efendim İbn Adi'ye, Beni Adi'ye karşı bu, Beni Teyme karşı bu falan gibi şeylerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında böyle değişik cepheler oluşturmuşlardı. Bütün bunlar hepsi birdenbire kırıldı böyle zamanla. Teslim oldular. Teslim olma değil sadece, İslam'a girdiler. Cennet yoluna girdiler. Şimdi bütün bunların hepsini böyle ufki bir bakışla görmek, makrudi bir bakışla görmek, bütüncül bir nazarla değerlendirmek, yani bir Kabe'yi gidip fethetmek, oraya girmek, oturmak meselesi değil. Çok şey getiriyor bu. Bir sürü insan kazanıyor. Orada kan dökmüyor. Çevredeki tevaif ve kabail bunlar, Kabe'ye kan dökerek girdi dedirtmiyor bir yönüyle. Allah'ın emrettiği gibi. Harem-i Şerif'e saygıda kusur edilmiyor orada. Mekke fethedilirken o bir iki insanın orada mukabelede bulunması, o temel esfiri kavrayamamış bazı kimselerin de onlara müdahale etmeleri, o mesele istisnai bir durumdur. Böyle güzel şeylerde o türlü küçük istisnai durumlarda olabilir. Şimdi o gün o oldu yani bildiğiniz gibi. Ve hepsi de belki bir münafık veya iman tam için oturmamış yani. Amenna demeyin, eslemna deyin Kur'an-ı Kerim'in Hücret suresinde buyurduğu gibi. O kategoride müteala edilecek bir kişiden bahsediliyor. Devenin gölgesine sindiğinden bahsediliyor. İsmi tasrih'e ne gerek var? Tasrih etmemişler zaten. Ama herkes geliyor, biat ediyor orada. Mübarek Efendimiz'in elini sıkıyorlar, söz veriyorlar. Sonuna kadar diyorlar. O biati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradaki o muahede ile değerlendiriyor yani. Anlaşma ile değerlendiriyor. Onlar da yani harp ederek orada eğer bazıları ölme uğruna biat ettik diyorlar. Bazıları ayrılmayacağımıza dair orada ifadede farklılıklar var. Fakat öyle en zor şey adına biat etmişlerse şayet yani geriye dönüp gelme mevzuunda çok daha rahat o işi yaparlardı. Yani geriye dönelim bu meseleyi değerlendirelim. Şimdi bunlar çok iyi değerlendirilmesi lazım. Günümüzde de iyi değerlendirilmesi lazım. Bu meselenin bir yani işleye de bakılacaksa. İkinci mesele hani o Hüdeybiye sulhunu çok iyi değerlendirme mevzuunda Er Risale ve Çağrı'da da Bilhabeşi'ye Mustafa Akkad bir şey söyletiyor orada. Diyor ki işte 10 sene diyor yani bu 10 senede Allah'ın izniyle neler yapılması için ben mevsuk siyerlerde o ifadeyi görmedim Bilhabeşi'nin. Fakat yok demek değildir olabilir yani. Ama hoş enfes bir laf yani. Bilal-i Habeşi sabıkune evvelundan o meseleyi bilecek kadar vukufludur o mevzuda. Çok önemli yani onu keşfetmesi meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de mülhem olabilir. O sözü orada Efendimiz de demiş olabilir. Ama bazı meseleleri Efendimiz'e konuşturmamak için Hazreti Hamza'ya konuştururlar. Bilal-i Habeşi'ye konuştururlar. Zeyd ibn-i Harise'ye konuştururlar. Nitekim o film dizilerde de mesele öyle yapılmıştı. Şimdi ne yapıyorlar o insanlar? İşte oradan dönüyorlar diyelim. 700 insan diyelim oradan geriye dönüyor. Bunlar çok sistemli olarak değişik kabail ve tevaif arasına yayılıyorlar. Yani nerede? Dağda, derede, ovada, obada, köyde, kasabada, her yerde o insanlara o güne kadar inen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini davet ediyorlar. Sırtlarını güvene almışlar, emniyete almışlar yani işte öyle değerlendiriliyor mesele. Bu açıdan hani günümüzde diyelim işte uçtan hareket ederek meseleyi günümüze getirecek olursak elinizden geliyorsa yani şu din bu din demeden böyle bunlarla Hüdeybiye anlaşması mı dersiniz? Afrika anlaşması, Uzak Doğu anlaşması, efendim Batı anlaşması, Amerika anlaşması, Kuzey Amerika anlaşması, Kanada anlaşması, Güney Amerika anlaşması falan dersiniz insanlarla. Zaten sizden insanlara evvel ve ahir bir kötülük gelmez. Yani. Bir de bu anlaşma esnasında kendinizi onlara anlatırsanız, karakterinizi tam ortaya korsanız şayet, sizi dinleme imkanını verirseniz, hırçınlık yapmadığınızı ortaya korsanız size, onlara öyle bir güven vaat edersiniz ki size teslim olurlar o insanlar. Ve alttaki nesillerde bu mesele, arkadan gelen nesillerde tesiri daha büyük olur. Daha olumlu dalgalar oluşur onlarda. Ve siz bunu değerlendirirseniz belli ölçüde dost kazanırsınız, taraftar kazanırsınız, sempatizan kazanırsınız. Ve ille de sizin hesabınıza bir şey olacaksa işte bu dostluk, taraftarlık, sempatizanlık atmosferi içinde oluşur. Görürseniz, yüzleşirseniz birbirinizle, el ele tutunursanız şayet, birbirinize sarılırsanız, aynı sofrada aynı çanağa kaşık çalarsanız, bir yönüyle aynı servisten bardak alır çay içerseniz şayet, o zaman birbirinizi daha iyi tanıma imkanı olur. Sizi size ait derinliklerinizde, kültür enginliklerinizde tanıma imkanı olur. Kendi ön yargılarından sıyrılma ancak bu sayede olabilir. Bunun gibi yani şimdi o Hüdeybiye'den böyle günümüze gelirken bu uç bu şekilde kanaat-ı acizanemce değerlendirilmeli. Birileri bunu böyle onlara karşı dinin cevaz vermediği ve la terken ilerlediğine zalemu ayetine bağlı olarak farklı değerlendirebilirler. Rükun gibi görebilirler. Rükun kelimesi o dil açısından da tamamen onlara meyletme, onların içine girme bir yönüyle onlarla size ait olmayan şeyleri de paylaşma yani rükun odu balıklamasına işlerine girme demektir bu. Evet. Şimdi o demek değil ki yani. Esas yasak edilen mesele odur. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَكُمُنَّ Değerleri açısından böyle onu benimseme, onları başkalarını ehli imanı, ehli kıbleye tercih etme demek değil yani. Mesele o değil. Fakat bir insan olarak, Allah'ın sanatı olarak, ahseni takvime masari potansiyel olarak, ahseni takvime masariyetler açısından takdir etme bir yönüyle, bir konum verme onlara da yani. Siz şusunuz deme meselesi bence geleceğiniz adına çok önemli. Güven telkin etme, birer güven insanı olduğunuzu orada tescil etme ve arkadan gelen nesillere çok iyi bir yad bırakma mevzu. Yani çok uzun geleceği böyle hesaba katarak çok önemli bir projedir bu. Böyle değerlendirilebilir hani günümüzde. O günden bugüne getirilecek şeyler böyle değerlendirilebilir. Bahsettiğiniz siyer felsefesine bağlı kıymetli eserler ve semereli gayretler ortaya koymanın biraz da bu konudaki ızdırap ve heyecanla alakalı olduğu söylenebilir mi? Izdırap en büyük bir ilham kaynağıdır. Bu insanın itikadatından, itikada müteallik durumundan, ibadet taata müteallik yanlarına kadar ızdırap ve heyecan çok önemlidir. Yani böyle bağırıp çağırma, etrafını yakıp yıkma değildir yani. Mutlaka devrilmiş bir abideyi kaldırma, dikme mevzudur bu mesele. Yıkana ağız dolusu küfürler edebilirsiniz o mevzuda. Elinize sopayı alabilirsiniz. Önünüze gelen böyle sütunlara, direklere sopa çalabilirsiniz. Bazen deliren insanların böyle evin içindeki sandalyeye böyle oturağa filan tekme saldığı gibi bazen sobaya tekme saldığı, soba yok şimdi herhalde, sobaya tekme saldığı gibi. Yani bunlar bir heyecandır da bunlar delinin heyecanıdır. Gerçek heyecan nedir? Devrilmiş bir abide var. Gücün yetiyor veya yetmiyor. Oturup kalkacak sancıyla ben bunu nasıl kaldırır, nasıl ikame ederim? Değerlerimle ben yıkılmış bir toplumum. Bana ait değerlerden hiçbiri ayakta değil. Yeniden bunları ihya etme, yeniden o abideyi, o heykeli yontup kendime benzetme mevzu nasıl olmalı bu? Yani bu mevzuda sancı çekme mevzu. Bu itikadi meselelerden de böyledir. Yani ben nasıl yapmalıyım ki bütün bu insanlar iman etsinler? Var mı böyle başımı yere koyduğum zaman Allah'ım ne olur bahtına düştüm. Vallahi canımı al insanlar iman etsin. Şu da iman etsin. Şu inhiraf eden sapık bu da iman etsin falan. Heyecan buysa şayet buna heyecan derim. Öbür türlü böyle delice sağa sola saldırma, füzuli kahramanlık yapma, yumruk sıkma, sopa gösterme, bunlar tımarhanede de çok karşılaşabileceğiniz deli heyecanlarıdır bunlar. Akıllı heyecanı. Yani imana sahip çıkma mevzuunda, özür dilerim, akıllı heyecanı. Namazı eda etme mevzuunda akıllı heyecanı. Namazın başından Allahu Ekber demeden itibaren tepeden tırnağa söylediğin her kelimenin sende bir ihtizaz yapması şeklinde onu eda etme. Bu akıllıca bir heyecandır. Dini bir meseleyi ifade ederken tepeden tırnağa o işin figüranı gibi oynuyorsun onu, rolünü oynuyorsun o meselenin. Sen senlikten silinerek, etrafını da görmeyerek doğrudan doğruya Hamza'sın, Hamza'yı oynuyorsun. Ali'sin, Ali'yi oynuyorsun. Sen yoksun artık yani. Sanki o Zülfikar senin elinde. O ölçüde konsantre olma mevzu. Böyle bir heyecan yani. İbadet-ü taatta da böyle bir heyecan. Serhi İslam'ı ikame etme mevzuunda öyle bir heyecan o mevzuda. Bu açıdan da öyle bir ızdırap, öyle bir heyecan insana en büyük mütefekkirlerin, filozofların söyletemeyeceği şeyleri söyletir. Yani siz şimdi bana vereceksiniz bir tane siyeri, en mükemmel yazılmış, İbn-i Sa'd'ın tabakatını vereceksiniz, İbn-i Abdülber'in bilmem nesini vereceksiniz, hani bunların felsefesini yaz diyeceksiniz. Ben de o heyecan yoksa, o İslam abidesini ikame etme heyecanı yoksa, günde 50 defa ben Allah'ım canımı al, öldür, paramparça et, fakat bu serhi ikame edelim demiyorsam, o mevzuda ben felsefe yazamam yani. Çünkü ben yalan söylüyorum. Ölüp dirilmiyorsam bu mevzuda yalan söylüyorum ben. Şimdi o işin ızdırabını çeken insana ihtiyaç var yani. Izdırabını çeken insana. Ölçüde ızdıraplı insan yok diyemem yani. Arkadaşlarımızın tanıştığı. Onlara bir yönüyle böyle bir o meşalelerini tutuşturacak fikirler verdiği insanlarda büyük ölçüde ben o heyecanı görüyorum yani. Arkadaşlar burada belli kareler halinde dinlettikleri şeylerde de siz o heyecanı görüyorsunuz. Fakat o ölçüde böyle bir şeyi ortaya koymaya yeterli bir şey midir? Anafor mudur o? Değil midir bence? Düşünmek lazım. Ben hüsnü zannederim bu mevzuda. Gelişmeyi takdirle karşılarım. Bu heyecan büyüyerek inşallah ilel merkez bir güç haline gelecek ve inşallah onu yapacaktır derim de. Fakat zannediyorum o sahabi tabiin dönemindeki heyecanı yeniden kazanacağımız. O da imandaki derinliğe bağlı. İslamiyeti dosdoğru yaşamaya bağlı. Tımarhane cinnetinden meseleyi çıkararak, heyecanından meseleyi çıkararak akıllı insanlar mabet heyecanı haline getirmeye bağlı. Onu o hale getireceğimiz ana kadar bu düşme, sürçme, sendeleme devam edecektir. Yani siyer felsefesi de öyle. İnşallah arkadaşlarımız onu yazsınlar. Çağa doğru okuyarak yazsınlar onu. Thank you.